हुआ क्या है इस शहर को, हुआ क्या है इस देश को, हुआ क्या है इस समाज को, क्यों हो गए हैं मूक सारे लोग, क्यों बन जाते हैं मूक दर्शक। आज समाज में जिधर देखो उधर राक्षस घूम रहे हैं, अपराध पे अपराध कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ। हम देखते हैं, चुप रहते हैं, ये सोचते हैं कि ये उसके साथ हो रहा है, ये हमारे साथ नहीं होगा। सबसे बड़ी भूल है ये। पाप को देखने वाला भी पाप में उतना ही भागीदार होता है जितना पाप करने वाला होता है। क्यों डरते हो? कीमत चुकानी होगी, कुछ बोलोगे तो कीमत चुकानी होगी, तो चुकाओ। कौन सा यहां हजार साल जीने वाले हो, एक दिन तो मरना ही है, फिर डरना क्यों? अच्छे काम करने में क्यों डरना? दोस्तों, अभी गुड़गांव में जो घटना हुई है, दुर्घटना का है, अपराध, जघन्य अपराध इनफैक्ट, जिसमें एक औरत को उसकी छोटी बच्ची के साथ इस अपराध में घसीटा गया, उसकी छोटी बच्ची की जान ले ली शैतानों ने, उस औरत के साथ बलात्कार किया उन्होंने। वही नहीं, उसके बाद हमारा समाज, हमारी व्यवस्था भी पूरी तरह से चूक गई। पुलिस ने FIR नहीं की टाइम पे, वो औरत अपनी मरी हुई बच्ची को उठा के एम्स में जब जा रही थी मेट्रो से होके गई, और वहाँ पे हजारों लोगों ने देखा होगा रास्ते में कि एक मरी हुई बच्ची को लेके जा रही, किसी ने क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं समझी, किसी ने उसको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं समझी। किसी के पास इतना समय नहीं है ना, क्योंकि वो तुम्हारी बहन नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारी कोई नहीं थी, है ना? भूलो मत दोस्त, आज वो किसी और की बहन है, कल तुम्हारी बहन हो सकती है उस जगह पे। मदद करना सीखो। हाँ, कभी कभी थोड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, याद रखना, अगर कीमत चुकानी पड़ी हीरो की तरह याद किए जाओगे समाज में। कायर और मूक बन के रहने से तो अच्छा है कि थोड़ी सी कीमत चुका के एक मिसाल बनो, ऐसी मिसाल कि तुमको देख के फिर चार अपराधी अपराध करने का दिमाग में जो चल रहा हो कीड़ा, वो भी निकाल बाहर फेंकें। ऐसे ही होता है बंधु, समाज के सारे लोग जब एकजुट होते हैं, समाज के सारे लोग जब क्वेश्चन करते हैं, समाज के सारे लोग जब कुछ होता देखते हैं तो मूक बन के खड़े नहीं रहते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये गलत है, ये सही है, जो भी, तब जाके चीज़ें बदलती हैं। अगर गलत हो रहा है और वो बोलते हैं कि गलत हो रहा है, तो अपराधी भी सोचते हैं चार बार अपराध करने से पहले कि लोग रोकेंगे, मत करो ऐसा। आज के समय में तो दिन दहाड़े ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, अपराध हो रही हैं, लोगों को डर ही नहीं है किसी चीज़ का। कानून व्यवस्था की फेलियर है पूरी तरह से, चाहे कोई भी सरकार हो, कानून व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, करप्शन पे करप्शन चला आ रहा है। एक छोटा सा स्टैंप लेना हो या बैंक में कोई काम हो, आपको घूस देना पड़ता है। पुलिस वाले से कोई काम हो, घूस देना पड़ता है। FIR लिखवाना हो, आपको उनके सामने मिन्नतें ऐसे करनी होती हैं जैसे वो जज हैं और उनकी जॉब ये है कि आपको जज करें। सॉरी, उनकी जॉब ऐसी नहीं है, उनको ये समझने की ज़रूरत है। उनका काम है रिपोर्ट लिखना, ना कि जज करना। और आपका काम क्या है? बैठ के टीवी पे सिर्फ न्यूज़ देख के गुस्सा निकालना नहीं, आपका काम ये है कि कुछ होता देखें तो आवाज़ निकालें। और मैं सिर्फ बैठ के भाषण नहीं दे रहा, मैंने कई बार कमज़ोरों के लिए आवाज़ निकाला है, कई बार मैं खुद भी कमज़ोर होते हुए मैंने आवाज़ निकाला है, और मैंने देखा है कि लोगों ने मेरा साथ दिया उस समय। डरे मत, आवाज़ उठाएं, जय हिंद।